فضیلتو برکات میاشت، د فضیلتو برکات میاشت، مرحبا مرحبا د عبادت میاشت، مرحبا مرحبا د عبادت میاشت، د فضیلتو برکات میاشت، د فضیلتو برکات میاشت، مرحبا مرحبا د عبادت میاشت، مرحبا مرحبا د عبادت میاشت، د رحمت و نور زی د نور نور زی د رحمت و نور زی د نور نور زی هم د لبیک مغفرت میاشت، هم د لبیک مغفرت میاشت، مرحبا مرحبا د عبادت میاشت، د فضیلت و برکات میاشت، د فضیلت و برکات میاشت، مرحبا مرحبا د عبادت میاشت، مرحبا مرحبا د عبادت میاشت، د روژه میاشت د خاصه توبه میاشت د روژه میاشت د خاصه توبه میاشت د تقوا و د رحمت میاشت، د تقوا و د رحمت میاشت، مرحبا مرحبا د عبادت میاشت، د فضیلت و برکات میاشت، د فضیلت و برکات میاشت، مرحبا مرحبا د عبادت میاشت، مرحبا مرحبا د عبادت میاشت، د رب رضا پاکستان غم د حکومت پاکستان، د رب رضا پاکستان غم د حکومت پاکستان، کوی محشر کی شفاعت میاشت، کوی محشر کی شفاعت میاشت، مرحبا مرحبا د عبادت میاشت، د فضیلت و برکات میاشت، د فضیلت و برکات میاشت، مرحبا مرحبا د عبادت میاشت، مرحبا مرحبا د عبادت میاشت، د پنځه وخت منځونه هم تراوی نفلونه، د پنځه وخت منځونه هم تراوی نفلونه، یولس میاشتو کې عزت میاشت، مرحبا مرحبا د عبادت میاشت، د فضیلت و برکات میاشت، د فضیلت و برکات میاشت، مرحبا مرحبا د عبادت میاشت، مرحبا مرحبا د عبادت میاشت، بخش دل خدایا وانا مگر پردی سجاده، بخش دل خدایا وانا مگر پردی سجاده، ورس پا قیامت کی دراحت میاشت، ورس پا قیامت کی دراحت میاشت، مرحبا مرحبا د عبادت میاشت، د فضیلت و برکات میاشت، د فضیلت و برکات میاشت، مرحبا مرحبا د عبادت میاشت مرحبا مرحبا دا عبادت میاشت مرحبا مرحبا دا عبادت میاشت دا فضیلت و برکات میاشت دا فضیلت و برکات میاشت مرحبا مرحبا